إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سورة البقرة مدنية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون سمرا شرافت او عزت چې الله انسان لور کړی دی بل هیڅ یو مخلوق لنه دی ور کړی او دا غي دلیل دا دی چې الله خپل کلام چې دا غو ذات نه خارج شوی دی هغه صرف دی انسان ته نازل کړی دی څنګه چې اول صورت کې راغلی و چې په نزول کې اولو علم الانسان ما لم يعلم الله انسان ته کلام او علم خو چې دې په نه پويږي دا سید سوره الرحمن په اول کې راغلی تعلم القرآن خلق الإنسان الله ذا قرآن تعليم دنيا تنازل کو من انسان ولا پیدا کو چه دی زلک دکل بده کئی دی علم بده حاصلی دی باند بخپل عقیدہ و عمل دی سائی کئی دی نلوی عزت پا دنیا کی نشتا زکه په زبان دی د خپل کتاب ادب یې هو او لازم کړو چې کله زما قران لوستې شي کا په مانځکی کا په خطبه کې کا دی عالم په بیان کې تاسو باندې دوه خبرې لازم دي فاستمعوا له وانصتوا دې توکې دې او خاموشي وکړه دې ولې په لازم کړیو ځکه دې قران کې مطلب ډېر دی حکمت ډېر دی بارکات پکې ډېر دی علمونه پکې ډیر دي نو دا انسان چې کله د قران د تلاوت په وخت کې دی ته توجه کوي او وکی دی نو ده تبا ده قرآن اغا آثار ده قرآن اغا معارف او علوم سینه ترازی اغا بیزل ترازی جس المقصد خدا ہو کرنی او کلچ ده وگ نگ دی شور کئی ده قرآن عدب نکئی دل پاگی کس فیدن حاصلی گی نو دغه وجه وا چې د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ قولو چې امام پسولاړې په مانځکی د خاموشي وکا وکیدا ډیر عظیم شان کته کتاب لستې شي جتان داغه غپیدا او داغه قیمتي مطلب فوت نشي داغه نه محروم نشي مؤمنانو په صفت کې الله رب العزت چې کوم ځای قرآن کې بیانین او اکثر وسره دا وي چې مؤمنان هغه خلق دي لومبه علامه لومبه نه نشانه زاده چې ذات الیه تعلیم آیاته زادتهم ایمانا کله بدی باندې دا الله د کلام تلاوت کیږي هدیو تقوا کیږي ډیر په توجه سره یې ایمان مضبوط شي د قران اثر په زړه باندې سده ایمان قوی کول ایمان مضبوطې دل د مؤمنانو علامه او شان ذکر کړو قرآن دې د پاره نازل شوی چې مسلمان ایمان قوی شي او مضبوط شي او کزړه کې څه شک او شوبې غلري شي بل ځای کې ویلو چې مؤمنان څوک دي والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا علیها صما وعمیانا مؤمنان عباد الرحمن اغه کسان دي چې کلاغي تا بیان کول شي په قران سره او اوري نو نتیریږي په ځای باندې کانو وړاند سم مطلب یني چې کله د قران आवाज یې تر وکشي نو کرواني نو دريږي کپلاري نوم دا سټډي تځه ځان لو وحکی او دریږي چې رسول دا بیان او دا قران دا علم نه ختم شوی نو زبر ترغه پورې دلته ولاړم ډیر ناشنا کلام دی نو الزی دا غزینا چې دا الله کلام ختم شي او بیان بس ترغه پورې او توګه یا کداسي هغه ځای کې ناشتي هغه جمع کې ناشتي هغه درس کې ناشتي نوم ډیر په غور او په توجه سره ناشتي هغه ته الله فضل کې ډیر سواچی د قران نه او دا هغه ځل نه نور د شیطانې وسوسې الری شي ها کداسي بل مجلسي داغی پا حق کی بیا دا مومنانو بلشان تشان بیان کرده دی ولی دنیا کی خو مجلسو نشتا قسم آ قسم کلا دا قرآن مجلسی دا دین مجلسی او کلا شیطانی پروگرامی دا گمراہ مجلسی داغی پا حق کی ویلو چو ایزا مرو باللغوی مرو کرامان چ په دغه سي مجلسونو باندې او پروګرامونو باندې تیریږي نو ډیر په عزت سره نبی له سلام ویلو د عبد الله ابن مسعود په حق کې چاگه چلتا پا یولار تیری دا و آغازه که گمرهی شورو و نغنی اغلال وی نکاتا تربتا نبی علیہ السلام وی چی ان عبداللہ ابن مسعود اصبحا و امسا کریما چی عبداللہ ابن مسعود سارا و ماخام عزتمن کو زن لے سبا و ماخام عزتمن کو ولی ذکا اللہ ویلو چی اذا مرو باللہ و مرو کراما گورا دے تیرے دو او اپلا دنیای پروگرام او اسما قسم بے حیائی شورو وا دو تونکاتنو دے کریم شو دے عزتمن شو نداغ مجلسن نبدا سی زان ساتھی او چکل دا علم او دا دین مجلسی ناغی کی بشمولیت کی ناغی تبغوک دی دا دید پارا چو سوچ و فکرو کی چیزا دنیا کی صلح پیدا شوئے ما زما سمقصد دے زما دا مقصد دے باز سانا تر ماخام پوری لگی آیا گٹل کوا جمع کول کوا حساب کتاب کوا دید پارا خونے پیدا شوئے دغه خو یو عارضی غونت شی دی د عبادت په وختونو کې به ته چرې د دنیا په کار کې نه یې مصروف څنګه چې قرآن ویلیو عبدالله ابن عمر رضی الله عنه ویلیو چې انسان ته چې په عبادت کې مصروف یې نو داسې په توجه سره چې خلق دې ویني ناغی وی چې دا خود دا آخری منز دے بس دے با خبری چی دا بس بامرم چی دا سی پا قیدی سرا و پا توجہ سرا پا خشو سرا منزو کو او چی کلا بیالار شی دا منزن فارغ شی او اللہ رب العزت تا تی اجازت کلیو چی پن تشیرو فی الارض وابتغو من فضل اللہ زی خوارشی پس مگا کیو زن لحلال رزقو گٹے نو بیا د دنیا په هغه کار کې داسې مصروفي چې تاسو کوی نی راغی یقین پیدا شي چې دې جوړ مرګ نه مني داسې دنیا په دې کار کې مصروف ده دوی په پرتی دي دې جوړ مرګ نه مني ته مسلمان ژوند دغه څه ده چې دې به هر وخت خپل فرض منصبي ساتی او پاغی کی با فرق نراولی نا دا دین پا ترتیب کی انا دنیا پا ترتیب کی سوچ او فکر وی دیو جنا صحابہ و بیوبل سرا و تابعین دا تکرار کونو حضرت عون تپوسکو دا امام شعبینا چیرت دا سزی او یو قوم پا سجده پروت تے نو تبو اثرم پا سجده پریو دے کنا ناوی نا زمان سکار زبا سوچ نکو ما خو بس لکیر کا فقیر بیما زبا سوچو کم چی دا دمان زبا خدیو کنا دے کنا تا دی کما سجده کئی او جسو چاکی دا گا سوچ و فکر نئی او دا دین غور و سر نئی غم نئی نو بس هغه خو چې څوک سکی نو دی ور سره کوي دی ور سره لګي آی قرآن ویلو چې لم یخر علی ثم و عمیانا ځان کاڼه وړاند کوي ما بلکې سوچ او فکر کوي دین ته الله د دین د هر عبادت ته پاره خپل وخت او خپل طریقه او خپل شرطونه مقرر کړی دي نو تاسو سوچو کې چې دا کم منځ دی ولې ډېر خلق وای چې غریبا زنور د پریوتو په وخت کې په مانزه ولاړی یا زنور د خطو په وخت کې په مانزه ولاړی یا د غرمې په وخت کې چې نور په تندریشیو نو باغې کې په مانزه ولاړ نو ته و سره ودرېږي نه ته به سوچ کې چې الله رب العزت خو قرآن کې ویلي چې ان الصلاه کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا منز پا مومنانو پرسیوی ده خب وخ وخ بانده اغا وقتو نمونگ تا پیغمبر پاک خودلی دی نو اغا دا وقتو نندی دی که ما نکلی دا چی دی دری وقتو نکی با منز نکی دنور پریوتو کی او پراختو کی او چکل او دری گی دی که منز نکی بولی زکر دی که شیطان سجده لگی نور تا چنور راخیجی نبس دیو تنی غلالی تن دیو لگی چی بیا کلا غرمی پو وقت کی دا اسمان مینز تلال چی نبیا غز او چی کلا بیا پریوزی نغو تا سجده لگو نا حدیث که دقر آغلیو چی دا نور راخیجی نو شیطان دا دوخ کرو تر مینز دا دوخ کری دا غزی خام او که پریوزی نو هم نو کتابونو وی چې دا وختونو کې څه ګناه نشته وختونو خدای الله وختونه دي هغه ټول یو شانتي دي په دې وخت سره د شیطان عبادت مرګره شوی دی امون ته حکم نه چې دا غنه وزن ساتو دا غنه مرګرتیا نه وزن ساتو کاغه د انسانانو شیطان دی او کاغه د جناتو شیطان دی او ځان وساتو دوی دوی چې دې دوه وختونو کې مونږ مکه ځکه چې هغه سجده لګولې ده نو تاسو به سره ولګوئ نو د هغه مرګرتیا کې به راشئ نو مکوئ که ښه نو چې صحیح مؤمن مسلمان او د قرآن نه واقف وي نو هغه به وایي چې دا څه کوي دا خو د مانځه وخت نه دی او چې څه اورېدلی نه یو بس هسې خصلی او بس دوره اورېدلی چه اللہ تا سمر سجده که نو دور خوشحالی گی نو اغوار پریو دو سرا دادا زان رلون کن که کنه خواه زان دی رلون کن دیو جن نبی علیہ السلام حدیث کی رازی چی اوزل جنازت لا اوغی ناس تو نپاسی دو ولی ټیک دا لاش دی خو نه مونږ وایو چې انسان له الله کوم عزت ورکړی دی نو که تش لاش دی خو هم ته به یې قدر کوې پاسی به وته چې بې ادبي ونه شي که نه بیا ورته چا وایي چې د الله پیغمبره دا خو یهودیان داسې کوي چې د هغې جنازه ځي او هغې ناستې نو پاسی وته نبی علیه السلام وایي ښه ماته بیا به نه پاسو ولی ځکه یهودیان انسانانو کې شیطانان دي چې هغې یو کار کوي نو مونږ به د هغې نه ځان ساتو مونږ به ترېنه ځان بچ کوو د قابل انسان د لایق انسان دا اصول دي چې هغه به فکر او سوچ کوي پوره نو هله به یو عمل او یو کار کوي چې قرآن لوستی شي نو هغې ته فکر او سوچ کوي ځکه الله رب العزت وی ان فی ذلک لذکرا دې قرآن کې ډېر لوی عبرت دی دې کې ډېر لوی نصیحت دی دې کې ډېره فائده ده خو هر چاله نه لمن کان له قلب هغه چاله چې عقل پکې وي زړه صحیح وي او القى السمع وهو شهید او یا غوږ کې دې داسې په توجه سره چه غزه کی ناسته نو غزه کی ذهنم ور سر حاضر ده ده ده قرآن ادب و احترام چه اللہ پا مونگ بانده لازم کرده و او مونگ تا ده دینا سفیده حاصل ده نبی علیہ السلام ویلو چه ازامات ابن آدم انقطعنو عملوه الا من سلاس چه بنی آدم ملشی نو عملی ختم شو پلیکن دری عملون داسی دی چه اغا نختمی گی اغا پس دمرگ نوم پاگی بنده پسی جاری وی اغا صده علمون ینتفعو بهی علم پریخ درست چه خلقت نفید آخل او ولدن صالحون یدعو لهو یا داسې ولد صالح یې پریخي لکه ابراهیم چې ختم وکنن او امر او پلان له دعا غواړي نو هغه ورپسې او صدقه جاریه ای دنیا کې داسې یو عمل کړي صدقه جاریه چې هغه ډیر وخت پوري چې خلکو په خوا دوبو ډیر زیات ناګایي ونو یو کله به کویو کنهستو ابو کاسر خبه کې خو چې څوک راځینو صدقه جاریه ده او کله به نهر وېستو بادشاہان چې داوی ډیر واس کېدو او کله به مکان جوړ کا په یو خوشی ځای کې کوم مسافر راځي نو دې کې وشپته ری یا ده مال یو لګاو په جمعات کې او په مدرسه کې چې څو پورې غاباد ده او باغې کې د الله د دین زده کړه کیږي نو دته په باغې باندې اجر او ثواب رسي اگر کو هغه دنیا نه رخصت شوی ښه زمون لپاره لوی صدقه جاریه دا چې خپل ماشومان باندې قران زده کو په صحیح معنا کې زده کو او چې قران څنګه ویلي دي چې د مؤمنانو د سترګو یا خواله څه دي دقه والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین مؤمنان هغه خلق دی چې الله نه دا سوال کوي چې الله مونږ له دې خپل بیبیانو نه او دې خپل اولاد نه داسې یو نعمت راکې چې زموږ د سترګو یا خواله جوړ شي نو دا سوال پکې کوي چې الله مونږه که رشته کړی ده نو په دې نیت باندې هم کړی دا چې الله مونږ له داسې اولاد راکې یعبدونک ویطیعونک ولا یشرکون بک چې ستا عبادت کوي او ستا اطاعت کوي او تا سره شرک نه کوي سوال کوي چې الله مونږ دې لپاره کړی دنیا څه خوشحالي یا نور څه مقصد نه دی او حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وی چې د سترګو یا حواله د مسلمان دا دی چې الله دې ته په دنیا کې داسې یو منظر وخی چې دې خپل بیبی یا خپل اولاد یا نوسی یا خپل یو دوست ویني چې په منځه ولاړ دی چې قرآن ته ناست دی چې د الله عبادت کوي او بندگی کوي پدې سره د سترګې اخی شي چې الله بس تا زموږه مقصد پوره کړ زموږه دغه مقصد وو چې زموږ د خاندان کې زموږ په دې اولاد کې چې دا موږ زموږه خوارې کو دنیا کې وزن زخمونه تیرو چې دې سمره داشي چې دې زموږ د پاره د سترګو یا حواله وو نو زه کبي ویلو چې دا څومره لوی رسوایی ده د افسوس مقام دی چې په یو کور کې با څو خلق مسلمانان او مؤمنان د پیغمبر مرګري بو هغه سره به او سبه ناغي و په کفر کې وو دا غي د سترګو یا خواله حاصل نشو هو چې سوال کړو ډیر په اخلاص سره نو اللہ تاسو وکړه چې هغه نوري عمر سره مسلمانان کړل نو دا غي سترګې یخی شو په دنیا کې او یې چې دغه څه نه یې کړه نو قیامت کې به هم ډیر افسوسی چې دی یو پلزی یو غي بل پلزی دی عذاب طرف ته رواني او غي جنت ته رواني دا دنیا نه دا تقسیم شوی او کنه چا د الله کتاب زده کړی او چا نو زده کړی چا ایمان راوړی او چا نو راوړی په سترګو یا خواله د مسلمان دا دی چې هغه کور ته راشي او په خپل کور کې د دین څه نښه وویني په مانځه ولاړي قرآن ته ناستي یا سبقونه ویلی شي یا دغسې د دین خبرې کېږي دا د سترګو یا خواله قرة اعین دا څومره لوی عزت دی الله دې پر قرآن نازل کړو چې چې ګورې دینه جدا کیږي ما دا ځان نه لري کوي ما. حضرت صالح ابن حکم وی چې نبی علیہ السلام ویلو چې قیامت شي او الله رب العزت د عدالت او د فیصلو د پاره کرسی کی دي. الله تعالی علم دی چې دا سره غلي دي مونږ نه پوي. کولمبیا با علماء ته وی چې لم اجعل فیکم علمی و حکمتی الا انی اريد ان اغفر لكم على ما كان منكم ولا ابالي. ابو علماء تا چې قران ز دکړې غي ته علماء وي چې ما چې تاسو له خپل علم درکړې او حکمت درکړې تاسو سینه کې مې چولې ده ما سمت لبو تما دا مطلب چې تاسو ته ګناونه او بخم الا ما كان منكم کار سوم کړی زما پروا نشته ما نه څوک تاسو نشي کولای. علم و حکمت اغا قرآن دے چلی رب العزت هر دے کدھا انبیاء و ذکر کینو دغوتا ہوئی چولما بلغا شده آتیناو حکما و علما. کلی چی پیغمبران قرسی دل سلویختو کالو تا اللہ ما ولا علم و حکمت ورکو دادا علم و حکمت چی انسان دم رشی چی دخ پلزان لخبر شی د خپل مقصد نه او د خپل دین نه خبر شي. دغه د الله علم او حکمت دی. نو ویلو چې خلکو قران تکې نه قران زده کې دیتا سن پری دي. حدیث کې راځي چې کله او بندا قبر ته کوزول شي نو خلق نویني او د سره یو تور بلا کوز شي بس هغه بیا تر قیامت پورې دیتے نه پریشان یا پریشان هغه سی د بد عمل. او کله یو انسان قبر ته کوزول شي نو هغه سره رڼا نه نوزي نو بیا قبر کې تیار نه دی د پاره او دا رڼا د هغه عملي د هغه علمي د هغه زده کړې د هغه سبقي او قرآني چې سینه کې ځان سره وړو. نو لوی عزت په دنیا کې قرآن چې الله په انسان باندې دومره لوی نعمت بل نه دی کړی چې دی ول ورکړی چې دا وایا دا زده کوه په خپلې هم وایا په خپلو بچو باندې هم زده کوه. دا ستا دنیا او د آخرت عزت دی. دې کې بدنی شفا مشته دی روحانی شفا مشته دی. دی که بتا دو دنیا دو دیرو مشکلاتو نبچه چه بنورو خلقو بانده پراتی نتبه داغی نبچه دو قرآن پا برکت سرا دو دی پوجه بانده اللہ دی انسان ندیر تکلیفات و مشکلات لری کئی او اللہ دو داغ عملونو کی پورا فرق راولی نظریه بدل شی عقیده بدل شی اخلاق یې بدل شي کاروبار یې بدل شي ارسکه دا بغیر د قران نه کیږي ځکه هر مسله زمون ته پیش کړی ده بل ځای کې دانشته دي چې ګوره بغیر د الله نه بل چا باندې اعتمادونه کې قران دا وي بغیر د الله د حکم نه د بل چا حکم نه مني بغیر د الله د تابعداري او د بندګین د بل چا بندګیونه کې بغیر د الله د نوم نه د بل چا نوم و نه خلې چې افلان دا پریدا یو الله د چار سکول شي یو الله. پیغمبر ټول عمر تیار لسکاله تمه کې دقه دعوته چې یو الناس قولوا لا اله الا الله وتفلحوا خلق ذا کلمه وائل وکامیاب بشه دا کلمه وای نو کامیاب بشه. په دې کلمه کې دومره لوی چلو حکمت وکنه ولی چې دا زړه تراله بیا نور کارونه آسان شي. دا غي بیا دعوت ته اومجت نه نصیحت ته اومجت نه هغه انسان په خپل بیا زور لګی د مانزه د زکات او د روجی او د حج ځکه الله ولا د قران هغه بصیرت او استعداد او قابلیت په زړه کې واچي نو په دې سره د هر څه کنټرول شي. الله شکریا ادا کوم چې الله موږ منظور احسان او نعمت کړل دي چې قران عظیم شان موږ له نازل کړل دي اړیر پاسانه باندې دکی چرته تلل ور پسې نه غواړي خرچي مرچي پنه کیږي ډیر پاسان او دم نشتره چې ګنې دې د پاره د ځوانه وخت پکار دي نه بس چې کله تا ته وخین او راځه الله تعالی دې فهم او استعداد درکې چې دا زدکا ته لوی نعمت ته دار نعمت شکریا دا کول پکاري او د قران شکریا دا چې واخ ول ورکو زیکو په عمل کې راولو او دې 24 غنټې کې ول واخ ورکو چې سار سړی منځوکي په پکار دا چې یو لس منټه شل منټه کینه قران راوالي اجي سومره زړه والی تلاوت وکي. او نبی علیہ السلام ویلو چې بوج کاوه ما په ځان باندې چې کله تا تلاوت کو او داسې په بدن کې ستړیوالی معلوم کنو کیه قرآن د ستړي سره اتفاق نه کوي. قرآن د شوق د محبت د زميني کتاب نو سوچ استامینه سره ډیره مضبوطه ده نو وای چې کمه پکې راغې نو خیر دی انسان عجز دی بل وخت به راوالی او د غفلت په وخت کې موعده د غفلت کتاب نه دی دا ډیر سوچ او د بیدارۍ کتاب دی. الله دې توفیق راکړي چې مونږ په خپل همز دکو ما شومان باندې همز دکو دا به زمونږ لپاره د آخرت یو لوی توخو ګرځي. الله رب العزت دې د قران رڼا زمونږ دی کورونو کې او زمونږ په دې جماعتونو کې راولي او الله دې په برکت سره زمونږ کورونو نه د شیطانې دا وسوسه او دا خبرې او دا دستورونه دا لري کی دا لوی تباہی ده چې دا کوم خلق مبتلا ده کنه اعتماد یې په الله نشته په دې معمولی وسیدونو باندې دي. نو دا عقیده قران پیدا کی دي انسان په زړه کې چې دا پرې ده یو الله شته هيا کنه عبدو هيا کنه استعين وای نو بیا دې خلاف مکو کنه چې تار سه الله توس پارل نو بس بیغمه شه هغه بس ته حفاظت کوي اغه به حفاظت کوي اغه تار څوک محتاج یو اگر که پیغمبرانو نور وخت به سوال کو چې الله ما خپل مخ ته مپرې دي زاجز باندې ما خپل حفاظت کې وساتي کزه دې پری خودم زما په ځان اعتماد نشته نور څوک دي نو موږ که محفوظ یو نو دې قران د کلماتو او د دعاګانو په وجبان چې پیغمبر به د کېدو نقول يا ايها الكافرون قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس تصلور ولا بيوي بلا سوى بكل اجي كم زي تبه ده بدن لا سر سيدن راب اخك بيغم ابو بدش زمو ضرورت نشتا صحابه تهوي چ تاسو دکيگه نو ده قران دريم اي سو اي كن نا وي وي چ دريم اي سو خلص سفارين دا ټول شپه پته راشي. نبی علیہ السلام یې نه سورته اخلاص سورته اخلاص قل والله دا چې وین دا قرآن درې مې صدا دا نور مر سره وای نشپبم پارام تی راشي روزبم پارام تی راشي ګوره اسی اخلاص یې نشته ګوره ها دا څومره مخلوق چې ګوره کنه دنیا کې هسپتالونه ډک دیو چې کو کم پلازین بس دا وجه دغه چې دا د خدای بندیان قرآن سره تعلق نه ساتي چې الله حفاظت پدې کې اخره او هغه سنور سنور سدان لګړنلې دي. نو دا غفلت ته دا ځان سره نقصان دي جهالت ته الله دې موږ دغه شیطانی او خیالاتو وسوسو نو ساتي. اخر دعوانا